Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja Zapraszamy do Trójki do 19. Czas na serwis. Anna Zawiśna-Sewera. KRS zwołuje dodatkowe posiedzenie. Rozpocznie się jutro i potrwa 4 dni. Zderzenie pasażerskiego busa z Citroenem w Sulejówku pod Warszawą. Kilka osób jest w szpitalu. Chaos w Atenach. Stanęły windy na ulicach Korki. Powodem awaria energetyczna. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwotnie planowano je na wrzesień. Rada zaopiniuje kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Nie ma potrzeby zwlekać, skoro zespoły przesłuchujące kandydatów zakończyły pracę, tłumaczy Stanisław Piotrowicz z PiSu. W TVP Info mówił, że istotnym elementem reformy wymiaru sprawiedliwości jest powołanie Izby Dyscyplinarnej, która jak najszybciej powinna zacząć działać. Przypomniał też, że Izba ma określone zadania. Przede wszystkim dbanie o to, ażeby sędziowie postępowali w zgodzie z prawem. I to nie tylko podczas pełnienia służby, ale i również poza służbą. Wiadomym jest, jakie są wymogi stawiane sędziom i dotychczasowe postępowania dyscyplinarne, można powiedzieć, że były iluzoryczne i sędziowie mieli poczucie zupełnej bezkarności. Politycy opozycji przypuszczają, że przyspieszenie prac KRS-u może mieć związek z toczącą się w Komisji Europejskiej procedurą przygotowania wniosku do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość chce postawić Trybunał Sprawiedliwości i Komisję Europejską przed faktem dokonanym. No, rozsądek podpowiada, żeby w momencie, kiedy Trybunał Sprawiedliwości ma rozstrzygnąć istotną kwestię, a mianowicie czy zwolnienie sędziów po wprowadzeniu nowych zasad wieku emerytalnego jest zgodne z traktatami unijnymi, czy też nie, to wszelkiego rodzaju procedury powinny zostać zawieszone do czasu rozstrzygnięcia tego sporu, żeby wszyscy mieli jasność. Kilkanaście dni temu Komisja Europejska zrobiła kolejny krok w procedurze naruszenia przez Polskę prawa unijnego. Twierdzi, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem Unii, ponieważ narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów. Polskie władze mają niespełna miesiąc na zastosowanie się do przysłanej opinii. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 6 osób znalazło się w szpitalu po zderzeniu busa z samochodem osobowym na Krajowej Dwójce w Sulejówku. Na pasie w kierunku Warszawy mogą być jeszcze utrudnienia w ruchu. Około 13.30 bus relacji Biała Podlaska-Warszawa jadąc w kierunku stolicy najechał na tył Citroena. Do szpitala został przewieziony kierowca auta osobowego i 5 pasażerów busa. Na szczęście obrażenia poszkodowanych nie zagrażają ich życiu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca busa nie zachował wystarczającej odległości od jadącego przed nim Citroena i uderzył w tył osobówki. Awaria w miejskiej sieci energetycznej przyczyną chaosu w greckich Atenach. Ludzie utknęli w windach, przez niedziałającą sygnalizację świetlną na ulicach utworzyły się ogromne korki. Przestało też jeździć metro. Jak pisze agencja DPA, wszystkiemu winne jest spięcie w stacji transformatorowej we wschodniej części miasta. Władze Aten zadeklarowały, że awaria zostanie usunięta jeszcze dziś. Z Wietnamu przez Polskę na zachód Europy chciało przedostać się 12 osób. Nielegalnych imigrantów zatrzymali pogranicznicy w Bieszczadach. Oprócz Azjatów zatrzymali też troje Słowaków, którzy pomagali nielegalnym imigrantom w przedostaniu się przez zieloną granicę z Ukrainy do Polski. Wietnamczycy to 6 kobiet i 6 mężczyzn w wieku od 16 do 30 lat, informuje rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor. Z Ukrainy do Polski grupa przedostała się idąc pieszo przez Bieszczady. Następnie wsiedli do oczekującej na nich nieopodal granicy Skody i mieli trafić na zachód Europy. Nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów ni pieniędzy. Wyjaśnili, że za przerzut zapłacili, będąc w Wietnamie, po 15 tysięcy dolarów każdy z nich. Wietnamczycy zostali zawróceni na Ukrainę. Dwaj słowaccy kierowcy dobrowolnie poddali się karze roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Oni oraz podróżująca z nimi Słowaczka zapłacili grzywnę po 4000 zł. Od początku tego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w sumie nielegalnych imigrantów ponad 100. Podczas tej potyczki zamiast militarnego starcia ważniejsze okazało się zawarcie pokoju i wspólna zabawa. Około setki młodych niepełnosprawnych osób zjechało na pola Grunwaldu, by przedstawić własną alternatywną wizję wielkiej bitwy. Stroje i miecze zrobili sobie sami, a przygotowania koordynował kawaler Orderu Uśmiechu i opiekun niepełnosprawnych dzieci Jacek Zalewski. Przyjechaliśmy pod Grunwald. No co może się pod Grunwaldem dziać? No trzeba się tutaj odpowiednio uzbroić. i doprowadzić do wydarzenia. Bo właśnie w zasadzie to traktujemy to jak zabawę. Macie przebrania, miecze, to wszystko, co rycerz powinien mieć przy sobie? Robiliśmy to, ale do końca to nie wiem, jak to wyszło. No ja wczoraj miecze malowałam całymi dniami. W spotkaniu wzięli udział podopieczni półkolonii spod Warszawy, a także uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, m.in. z Olsztynka. To był Serwis Trójki. Czas na emocje sportowe. Tomasz Gorazdowski. To może na początek o podmuchach wiatru, o rywalizacji na wodzie. Jednym słowem o Mistrzostwach Europy w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX, które trwają w Sopocie. W rywalizacji panów najlepszy z Polaków jest Radosław Furmański. Jest drugi, wśród kobiet prowadzi Zofia Klepacka. Wiatr w pierwszym wyścigu nie sprzyjał, było bardzo słabo, no ale dobrze wystartowałam i przypominam trzecia. No i z godziny na godzinę on się zmagał. Ostatnie dwa wyścigi, co prawda nie były w ślizgu, ale fajnie się pływało. Przypłynęłam dwa razy pierwsza. Jestem zadowolona, no ale się nie podniecam, bo jeszcze sześć wyścigów tych zwykłych i jeszcze medalowy. Wszystko się tutaj może wydarzyć, tak jak było tydzień temu na Mistrzostwach Świata. Też byłam liderem, a skończyłam piąta, tak więc na spokojnie. A teraz już o trenerskich umowach, kontraktach i widokach na przyszłość. Były świetny ukraiński piłkarz Serhii Rebrow został trenerem piłkarzy Ferencvaroszu. Jakby ktoś nie wiedział, to najbardziej znany węgierski klub z Budapesztu. 75-krotny reprezentant Ukrainy zastąpił na tym stanowisku Niemca Tomasa Dola. Przez 3 lata Rebrow prowadził Dynamo Kijów, 2 razy zdobył z nim mistrzostwo Ukrainy, ostatnio pracował w Arabii Saudyjskiej. Inny świetny piłkarz, znacznie lepszy od Rebrowa, ale i lepszy od prawie wszystkich innych grających w tym samym czasie z nim na boisku, piłkarz genialny, Francuz Thierry Henry, zgodził się zostać trenerem piłkarzy Girondins Bordeaux. Ostatnio pracował jako asystent trenera reprezentacji Belgii. No, w dwóch pierwszych kolejkach sezonu we Francji Bordeaux przegrali swoje mecze. Zmiana trenera jest w jakiś sposób uzasadniona. A że to jest Thierry Henry, to wszystko powinno tłumaczyć. I jeszcze o trenerze, ale tenisowym. Na tydzień przed rozpoczęciem wielkoszlamowego US Open Aleksander Zwieriew, czwarty na liście najlepszych tenisistów świata, poinformował, że ma nowego trenera. Został nim Ivan Lendl. Jeszcze na początku roku Niemiec pracował z Juanem Carlosem Ferrero, potem ze swoim ojcem, teraz z Czechem z Ameryki. I na koniec dobre informacje dla miłośników szybkich samochodów i miłośników Japonii. Nie powstaje nowe sportowe Subaru czy Toyota, ale już wkrótce będzie można najszybsze samochody rajdowe świata oglądać właśnie w Japonii. Od sezonu 2019 w kalendarzu samochodowych Mistrzostw Świata przez 4 lata znajdować się będzie rajd Japonii. Oficjalnie poinformowali przedstawiciele organizatora. Szkoda, że rajd Polski nie wraca do tego kalendarza. To pewnie jakieś górki przy okazji też się znajdą. W Japonii takich nie brakuje. Nie ma. Ale że nie ma? Nie ma przeciwwskazań. Nie ma przeciwwskazań. Górki może będą. Bardzo dziękujemy. Kolejny sport za 2 godziny. Jutro, teraz o pogodzie, 3 słowa, zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu w miejscowościach podgórskich i w górach miejscami wzrastające do dużego. No i będą występowały tam właśnie przelotne opady deszczu i burze, a pod wieczór burze możliwe także na nizinie szczecińskiej i zachodnim wybrzeżu. Temperatura maksymalna jutro od 25, tyle na Suwalszczyźnie, 29 w centrum, do 32 na Śląsku Dolnym i Opolskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Come on baby now, let me look at you, talk about yourself, try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. it out. I won't let you down. So you don't need to shout. I could stay up half the night playing with your head. I could stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna. Bardzo ładny. No i wpada w ucho nowy Paul McCartney. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut po 17 w studiu Agata Kasprolewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wenezuela. Sytuacja w tym kraju właściwie coraz gorsza. Z uwagą się już od wielu, wielu miesięcy przyglądamy. No i trochę paradoksalna, bo wydawałoby się na pierwszy rzut oka niezwykle bogaty kraj w takich tarapatach. Największe złoża ropy naftowej na świecie właśnie w rękach Wenezuelczyków, a jednak rzeczywiście pogłębiający się kryzys, który chyba najlepiej można opisać jedną liczbą, 1000%. Taki poziom inflacji prognozuje Wenezueli Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jaki los czeka ten kraj? O tym już teraz. Skąd to się wzięło i rzeczywiście jakie są scenariusze dla Wenezueli? O tym w programie trzecim już teraz. Zapraszamy do Trójki. Cisza i pustka, te słowa najlepiej oddają to, co dzieje się na ulicach wenezuelskich miast. Sklepy i inne biznesy zamknięte, pracownicy w domach. Tak Wenezuela wygląda nazajutrz wprowadzenia nowej waluty przez prezydenta kraju Nicolasa Maduro. Suwerenny Bolívar, bo tak się nazywa, jest krótszy o 5 zer i ma zahamować w galopującym tempie inflację. Tymczasem Wenezuelczycy uciekają z kraju, choć jest to coraz trudniejsze, bo Brazylia na granicę wysłała już wojsko. Ze mną w studiu jest dr Joanna Gosłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Powiedzmy najpierw o tej nowej wenezuelskiej walucie. Ona ma uzdrowić kraj, ale na razie go paraliżuje. No właśnie, w poniedziałek prezydent Nicolas Maduro ogłosił, że ma cudowny nowy środek, który uzdrowi gospodarkę Wenezueli. Tym nowym środkiem i takim instrumentem ekonomicznym, który ma wyprowadzić Wenezuelę z katastrofalnej w tej chwili już sytuacji ekonomicznej, jest nowa waluta, czyli nowy bolívar, bolívar suwerenny, który no, ma mieć określoną wartość, to znaczy on jest warty 100 tysięcy starych bolívarów, ale przy okazji dokonano nie tylko denominacji, ale dokonano dewaluacji, ponieważ w tej chwili już uznano, że rzeczywiście to powiązanie z dolarem północnoamerykańskim no, powinno oddawać faktyczną wartość. Sam pomysł w sobie pewnie nie najgorszy, biorąc pod uwagę choćby galopujące rzeczywiście tempo inflacji 1000%. tyle inflacja ma wynieść pod koniec roku. To o tej jest w ogóle inflacji, to prawda? Tutaj możemy długo dyskutować, ile ona wynosi, to już jest trudno zmierzyć. Jeżeli byśmy mierzyli to w stosunku do wzrostu wartości waluty, to znaczy do dolara północnoamerykańskiego, byłoby to w tej chwili 70 000%. Ile wyniesie na koniec roku? Trudno w ogóle sobie wyobrazić taką hiperinflację. Nie ulega w każdym razie wątpliwości, że z tym trzeba walczyć. O ile pomysł jako pomysł dobry, to pewnie największy niepokój wśród ekonomistów i obserwatorów tego, co dzieje się w Wenezueli, budzi tempo, no i taki gwałtowny sposób wprowadzenia tego nowego boliwara, stąd też kompletny paraliż na ulicach Wenezueli. Powiedziałabym, że sam pomysł jest w porządku, no natomiast jeśli chodzi o wykonanie, no to tutaj jest dużo znaków zapytania i dużo wątpliwości. Myślę, że największym niebezpieczeństwem jednak, oprócz tego, że została ta waluta wprowadzona rzeczywiście bardzo szybko i zaskoczyła tak naprawdę Wenezuelczyków, natomiast największym niebezpieczeństwem jest powiązanie wartości tej waluty z kryptowalutą Petro, która została wprowadzona w lutym bieżącego roku. I to jest w zasadzie jedyny przypadek, gdy rząd państwa wprowadza kryptowalutę i tak naprawdę opiera gospodarkę o taki, no taką wirtualną jednak i niepewną walutę. Tutaj poziom zaufania Wenezuelczyków zarówno do tej nowej waluty Bolivara suwerennego, jak i do tej kryptowaluty Petro jest w zasadzie znikomy, zerowy. I wydaje się, że w dalszym ciągu będą dokonywać różnych transakcji, rozliczeń, ale też będą próbować wymieniać swoje środki finansowe jednak na dolara północnoamerykańskiego. A to doprowadzi do bardzo szybko znowuż do inflacji. Bardzo dużo mówimy o gospodarce, bo to jest rzeczywiście wydaje się największy w tym momencie problem Wenezueli, ale to ma też ludzkie oblicze, prawda? Dramatyczna sytuacja w kraju, brakuje właściwie wszystkiego, jedzenia, lekarstw, ludzie uciekają, nic dziwnego, że uciekają i te liczby tutaj też są dramatyczne. Tygodnik Ekonomist pisze, że wenezuelski kryzys migracyjny może przerosnąć ten syryjski. 4 miliony ludzi uciekło już z Wenezueli. No właśnie, my skupiamy się w Europie tu na własnych swoich problemach, natomiast to, co się dzieje w Wenezueli jest dramatyczne. To już nie jest kryzys, to jest po prostu katastrofa humanitarna. Zapaść. To jest zapaść, którą Wenezuela nie poradzi sobie sama. Szacuje się, że około 4 milionów Wenezuelczyków w tej chwili uciekło na już 30 milionów na 30 mieszkańców. Milionów to jest bardzo dużo. Mieszkańców uciekło z Wenezueli. Właściwie każdy, kto miał taką możliwość, już wyjechał do okolicznych, najczęściej do sąsiadujących krajów. No właśnie mówi pani, że Wenezuela sama sobie z tym problemem nie poradzi, ale wydaje się, że cierpliwość sąsiadów też się wyczerpuje. Brazylia już wojsko wysyła wręcz na granicę. Też pewnie trudno się dziwić Brazylii. 1000 ludzi na tym przejściu granicznym w poniedziałek. Te liczby rosną codziennie, no ale dochodzi już do aktów przemocy. Nie ma się co dziwić, dlatego że Wenezuelczycy, oni są zdeterminowani tak naprawdę, są ludzie głodni, którzy nie mają żadnej innej szansy po prostu. Często też wszystkie swoje oszczędności, wszystko co do tej pory mieli, oni wydali na tę podróż, na to, żeby się dostać do innego kraju. Na ratunek. Na ratunek, tak, dokładnie. Proszę sobie wyobrazić, że nie mają czym nakarmić swoich dzieci. Nie ma w sklepach mąki, jajek, mleka. Nie ma lekarstw w kraju. Nie ma lekarstw. I są przypadki udokumentowane śmierci z głodu. Nie tylko dzieci, ludzi dorosłych. Co więcej, 40% tych uciekających to kobiety. Dzieci też są już podawane. Przypadki, częste niestety przypadki przemocy na tle seksualnych, gwałtów. To też jest niebezpieczeństwo podróży. Oczywiście. Tutaj to jest ogromna katastrofa, z którą w tej chwili musi zmierzyć się cała Ameryka Łacińska, a tak naprawdę no, cała społeczność międzynarodowa. Pani doktor, na koniec jeszcze króciutkie pytanie, bo to jest kraj w tym momencie rządzony autorytarnie przez Nicolasa Maduro i rzeczywiście na niego cały ten ciężar winy za to, co się dzieje, spada, ale jest jeszcze opozycja. No właśnie, jest czy jej nie ma? Opozycja w tej chwili nie ma szansy dojść do głosu na tyle, żeby rzeczywiście wpłynąć na losy tego kraju, dlatego że nie jest w żaden sposób dopuszczana do współdecydowania, do współrządzenia. Część siedzi w więzieniu, część wyjechała też, prawda? Dokładnie. Dlatego w tej chwili wydaje się, że jedynym wyjściem z tej sytuacji bardzo trudnej, katastrofalnej jest odsunięcie Nicolasa Maduro od władzy. Natomiast on tej władzy oddać dobrowolnie nie chce. Doktor Joanna Gosłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Agata Kasprolewicz, bardzo panią dziękujemy. Sytuacja w Wenezueli dramatyczna. Sami państwo słyszeli, wiele niestety wskazuje na to, że o tym, co w tym kraju dzieje się, będziemy jeszcze przez przynajmniej wiele, wiele tygodni także w programie trzecim opowiadać. 20 minut po 17, za chwilę będziemy w Nicei. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Take all of me. Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Siedemnasta 23, tu program trzeci Polskiego Radia. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. W Nicei dzisiaj Ernest Zozuń. Państwo wiedzą, Nicea jest miastem, które przyciąga ludzi właściwie z całego świata. Przyciągnęła także Ernesta. Dzień dobry, witamy ponownie. No, przyciąga także Erneście gwiazdy, wielkie gwiazdy, i to z całego świata. To prawda, przyciąga gwiazdy z całego świata, no bo trudno by one tutaj się nie pojawiały. Pogoda ładna, miasto też śliczne, krajobrazy wokół wspaniałe. No, żyć nie umierać. Zatem ja przyjechałem tutaj z całym takim grubym kajecikiem nazwisk osób znanych bardziej lub mniej, które tutaj mieszkają, pomieszkują albo często przyjeżdżają. No i wybrałem się w taką podróż. No i teraz startujmy w tę gwiezdną podróż. Pociągiem do Villa France, czyli wioski Francuzów, bo jak wieść niesie, tam mieszka, no nie na stałe, ale pomieszkuje bardzo często, Tina Turner. I być może usłyszę. Pociąg dojechał i... Znani ludzie? Nie wiem, proszę pana, nie wiem. Tina Turner? Nie wiem, chyba nie ma jej. Nie, nie. Ktoś sławny? Musi pan pójść na górę i skręcić za kościołem. Tam może. To mała miejscowość. To wszyscy mieszkańcy są znani. Wszyscy się znają wzajemnie. Prawdę panu przyznać trzeba. Miejscowość niewielka i urokliwa. Ale ja w swoich poszukiwaniach sukcesów nie mam. No to może... Elton John. Teledysk do tej piosenki nakręcono na promenadzie Anglików. Z informacji wynika, że autobusikiem dojadę na wzgórze, gdzie artysta mieszka. Elton John, yes. Elton John? Yes, yes, like. Tak, lubię. Na paparazziego to ja się nie nadam. Ale zatrzymam się przed Muzeum Marka Chagalla. On też mieszkał w Nicei. Mieszkał tu ponad 40 lat, opowiada mi Anne Dopfer, dyrektor Muzeum Chagalla. Lubił to miejsce ze względu na światło, ze względu na kolory, jakie tu są, a zwłaszcza kolory roślin i kwiatów. To muzeum jest szczególne, bowiem Marc Chagall uczestniczył w jego projektowaniu i budowie. Podarował muzeum 256 swoich prac. Muzeum otwarto w 1973 roku w urodziny artysty. Od tego czasu cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Choć nie razi laserami, wirtualnymi sztuczkami w ekspozycji, bo tu po prostu ogląda się obrazy. Dwie rzeczy Chagall stworzył specjalnie dla muzeum. Pierwsza to mozaika pokazująca znaki zodiaku tu przed nami. Pięknie odbija się ona w lustrze fontanny. Kamienie, ich kolory są ciepłe, pastelowe, takie śródziemnomorskie. A druga rzecz to witraże w sali koncertowej. Zapraszam. To jest moje ulubione miejsce. Teraz jest ono szczególnie piękne, bo teraz jest najkorzystniejsze słońce. Witraże dają błękitną atmosferę. Zresztą wszystko jest błękitne. Wykładziny, siedzenia. Chagall bardzo chciałby tu była sala koncertowa. Matisse też mieszkał w Nicei. Picasso często ją odwiedzał. Wielu jeszcze można by wymieniać. Leger, Bonnard. Wielu, wielu. Wszyscy oni malowali też Rivierę. Przyciągało ich słońce, morze, pogoda. Tu jakoś tak się lżej żyje. Takie historie lepiej dokumentuje niż te, którymi zajmują się gazety bulwarowe. Ale w jeszcze jedno miejsce muszę pojechać, bo inaczej jedna koleżanka to mi nie daruje. No właśnie, koleżanka mi podaruje, bo dokumentacja została wykonana, wszystko zostało sprawdzone, jest tam, gdzie jest, mieszka tam, gdzie mieszka, choć akurat tego dnia, kiedy ja tam byłem, nie było gospodarza w domu, a zatem nie mogłem przekazać słów uwielbienia, które zostały mi powierzone. Ale że... No i tak to wyglądała moja gwiezdna podróż. Ale to, że ten pan na B, tak? Tak, no tak, no tak. Jest dokumentacja? Naprawdę pokażesz, jak wrócisz? A pewno, jest wykonana, zrobiona. To znaczy, jak mówię, gospodarza w domu nie było, ale... Czyli dokumentacja murów, no, tak naprawdę. I domyślamy się, że gospodarz tam właśnie wśród tych murów bywa. Być może nawet tym razem, no ale za murami niestety. To znaczy, nie, podobno nie było, ale wie pan co, wiem, gdzie wpaść następnym razem, jak będzie okazja. To będziemy próbować i będziemy pamiętać, a być może się pojawi okazja, bo sami państwo słyszą, jak tam pięknie w tej Nicei. Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy Erneście za te wszystkie relacje dzisiaj. Od samego rana, trójka, jesteśmy połączeni dzisiaj z południa Francuskiej Republiki. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, no i do zobaczenia w Warszawie. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. 17.30, powolutku zbliża się. Ekonomia w Trójce. O tej porze to zawsze informacje ekonomiczne. Dzisiaj nie będzie inaczej. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. I to też powolutku będę mówił, tak? Bardzo proszę. Nie, żeby bez wszyscy, uznania. Wszyscy dokładnie wszystko zrozumieli. A będzie... z tymi liczbami to wiesz, to zawsze kłopot. No warto właśnie zanotować dokładnie. A będzie trochę liczby, ponieważ będziemy mówili m.in. o sprzedaży detalicznej, która liczona w cenach bieżących wzrosła w lipcu o 9,3%, licząc oczywiście rok do roku. Taką informację opublikował dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek dynamiki sprzedaży w porównaniu z czerwcem, kiedy wskaźnik wzrósł o 10,3% w ujęciu rocznym. Tymczasem ekonomista Banku Zachodniego WBK Piotr Bielski uważa, że mimo lekkiego osłabienia dynamiki, opublikowane dane należy cenić pozytywnie. Dane były trochę słabsze niż w czerwcu, troszkę były słabsze niż oczekiwano, ale ogólnie to wciąż jest całkiem niezły wzrost sprzedaży. Dochody gospodarstw domowych rosną w niezłym tempie, no bo rynek pracy się rozwija, pracujących jest coraz więcej, pensje rosną, więc też i wydatki też idą w górę. Myślę, że można liczyć na to, że dynamika konsumpcji prywatnej utrzyma się na przyzwoitym poziomie przez praktycznie cały ten rok. Piotr Bielski dodaje, że dane szczegółowe dotyczące sprzedaży detalicznej potwierdzają dotychczasowe tendencje. Całkiem niezła była sprzedaż samochodów, trochę osłabła dynamika sprzedaży żywności. Może to miało związek z pewnymi zmianami w zachowaniach wakacyjnych Polaków. Może więcej w tym roku osób wyjechało na wakacje za granicą, przez co krajowa dynamika sprzedaży żywności trochę siadła. Ale ogólnie nie ma jakichś dużych zmian w trendzie. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła w lipcu o 7,1% rok do roku, licząc oczywiście. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny zrezygnował z dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mówi rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Zaznacza, że jest to zasługa bardzo wysokich wpływów składkowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zablokował kolejne 3 miliardy złotych dotacji z budżetu państwa. Jest to kolejna decyzja zarządu zakładu o zablokowaniu. W marcu tego roku zablokowanych zostało 2 miliardy 200 milionów złotych, czyli w sumie zakład zrezygnował już z 5 miliardów 200 milionów złotych dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od początku roku do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 168 miliardów 600 milionów złotych i jest to kwota prawie o 11,5 miliarda złotych wyższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Na tak duże wpływy do FUS z pewnością ma wpływ bardzo dobra sytuacja w gospodarce, wyjaśnia rzecznik ZUS. A dziś na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie lekkie wzrosty. WIG 20 na plusie 0,64%, WIG nieco mniej, bo 0,44% w górę. Obroty wyniosły ponad 836 milionów złotych. Ile zapłacimy za franka szwajcarskiego? 3,75 groszy. Euro kosztuje 4,28 groszy, dolar 3,69 groszy, a funt brytyjski kosztuje teraz 4,76 groszy. Bardzo dziękujemy. Więcej ekonomii za godzinę po 18.30. Bardzo ważny projekt. Teraz trzy słowa o pogodzie, o tym, co czeka nas w nocy. Zachmurzenie będzie małe. Miejscami, zwłaszcza na południowym zachodzie, może wzrastać do umiarkowanego. Temperatura minimalna od 9 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie i Podlasiu, do 15 w centrum kraju, a najcieplej to 18 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu tydzień wege. Tofu różne rodzaje, dwa w cenie jednego, $1,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A lody wegańskie różne rodzaje, 30% taniej, tylko $4,89 za 300 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił, jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie tego nowego smartfona. Marian, ale jaki smartfon? Super smartfon, Barbara, do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 10 Lite, ekran 5,9 cala, teraz płacisz tylko 549 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put your cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you stay alone, Smolika to będzie bardzo dużo. Smolika z Kevin Foxem też będzie sporo w Gdyni w najbliższą niedzielę. Run przed momentem. No i do usłyszenia, do zobaczenia także podczas Lato z Radiem Festiwal 2018. Państwo dzwonią i piszą w sprawie różnych rozwiązań, które miałyby sprawić, że po autostradach, po tych płatnych odcinkach będziemy przemieszczali się no nieco sprawniej, nieco szybciej. Pan Karol na przykład napisał, zd@polskieradio.pl, winiety, taki tytuł tego maila i wszystko jasne. Państwo dzwonią właśnie w tej samej sprawie. Chciałem wypowiedzieć się w sprawie autostrad i opłat autostradowych. Warto czerpać już z gotowych rozwiązań, na przykład w Austrii są opłaty tak zwane winietki i w tej chwili już nawet nie trzeba przyklejać nic na szybę, tylko załatwia się to wszystko z aplikacji. Aplikacja jest oczywiście w telefonie, aplikacja jest na tyle ciekawa, że nawet jest podgląd kamer i widać, gdzie są korki. No i bardzo proszę, tak też można. Pan Michał z Grudziądza napisał i proponuje. Tajwan, proszę państwa. 10 lat temu Tajwańczycy skończyli płacić na bramkach, no i używali urządzeń podobnych do viaTOLL, takich, które być może niektórzy z państwa znają z polskich autostrad. To było w przeszłości, ale od kilku lat, jak pisze dalej pan Michał, korzystają z dróg na zasadzie prepaid, czyli zasilają konto, z którego operator potem ściąga środki za konkretnie przejechane kilometry. Wystarczy naklejony na reflektorze chip z czytem wany na bramownicach, a potem uprzejmy SMS informuje o wyczerpaniu środków wraz z linkiem do płatności online. Pan Michał podsumowuje, system prosty, tani i bez korków. Przed takimi różnymi rozwiązaniami w Polsce też stoimy. Wkrótce to się powinno zmienić. Powinien zostać wprowadzony system elektroniczny dla wszystkich użytkowników, także dla kierowców prowadzących auta osobowe. No bo państwo wiedzą, kierowcy ciężarówek to płacą nie tylko za autostradę, za używanie dróg krajowych także. Kaja, Zbigniew Wodecki w Trójce. Już teraz. Chwytaj dzień. Wefali, tam wikari tata, ali vi, want to see do de ba, love it my holy fi, du soli du tonana, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas, pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał, poklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, oni to pięknie zaśpiewali razem, choć osobno. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już za chwilę Puls Trójki, Marcin Pośpiech i jego goście. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Lay your mother's side. She's old enough to know better. So cry, baby. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in a playroom painting pictures for the children's holiday. Especially by the children for the Lord. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Według ostatnich szacunków Narodowego Banku Polskiego nawet 900 tysięcy Ukraińców pracuje obecnie w Polsce. Ich liczba, jak prognozuje NBP, do 2020 roku zwiększy się o kolejne 200-300 tysięcy osób. Dziś poznaliśmy szczegóły raportu analizującego sytuację Ukraińców w Polsce. Przygotowała go firma Personal Service, a z nami Ukrainka od wielu lat mieszkająca nad Wisłą, Mirosława Keryk z Fundacji Nasz Wybór, a także Arkadiusz Pączka, pracodawcy RP. Witam Państwa. Dzień dobry. Kłaniam się. Pani Mirosławo, jak żyje się Ukraińcom w Polsce? Oj, to bardzo trudne pytanie. To pewnie zależy od jaką mają pracę, kiedy przyjechali, na ile znają język, na ile odnaleźli się w tej pracy i też jaki mieli cel. Jeśli przyjechali na przykład na krótki termin pracować i znaleźli pracę i mogą zarobić i też się czują satysfakcjonowani. Też znam ludzi, którzy przyjechali, pracują jako wysoko kwalifikowani pracownicy, znaleźli pracę, mają porównywalne zarobki jak Polacy, to też się czują dobrze. Właśnie, bo z tego badania wynika, że dla większości Ukraińców, którzy pracują tutaj w Polsce, Polska jest tylko przystankiem gdzieś w drodze, a nie przystanią, portem na długie lata. Najwięcej Ukraińców spędza tu kilka miesięcy i wyjeżdża z powrotem na Ukrainę. Czemu tak się dzieje? No ciągle jednak Ukraińcy, którzy tutaj przyjeżdżają, jednak traktują pracę w Polsce jako dorobek do swojej pracy na przykład w Ukrainie. Czyli oni, jakby ich taka strategia, też dla wielu to jest strategia życiowa na najbliższe lata, że oni jakby przyjeżdżają na jakiś czas do Polski, zarabiają ile mogą, tyle tego pracują dużo godzin na wycięcie, wydają bardzo mało, co było też w tym raporcie. Tak, to 500 zł. Tak, 500 zł, 200 nawet jest. 200-500 zł, tak, tak. I wydają bardzo mało i wracają do domu, bo mają jakiś cel. Na przykład, nie wiem, oni edukują dzieci, budują dom. Także ci. Na Ukrainie. Tak, i oni raczej wiążą swoje życie z Ukrainą i też licząc, że się zmieni też sytuacja gospodarcza. Pani Mirosławo, zastanawiam się, a czemu nie Niemcy? Też blisko geograficznie, bo Ukraińcy przyjeżdżając do Polski mówią, że wybrali nasz kraj, ponieważ on jest bliski i język i kulturowo można nawet 5 razy więcej zarobić niż na Ukrainie. No dobrze, ale z Mazowsza do Niemiec 5 godzin, a zarobki zdecydowanie wyższe niż tutaj w Polsce. Czemu nie Niemcy? Ludzi liczą po pierwsze tak, ile jechać, jak szybko mogą dojechać, ile kosztuje podróż, ile zarobki tak, ale z drugiej strony też kosztuje życie więcej. Plus jednak w Niemczech dostęp do rynku pracy jest o wiele trudniejszy niż w Polsce. Jednak tutaj jest ten plus, my pewnie będziemy mówić o dostępie do rynku pracy, jest ułatwiony w sumie i można legalnie pracować. W odróżnieniu od Niemiec, gdzie ta procedura jednak jest bardziej skomplikowana, język jest, no większość Ukraińców jednak niemieckiego nie zna i nie tak łatwo też się nauczyć tak, niemieckiego. W tym raporcie nawet jest powiedziane, że Ukraińcy są w stanie w miesiąc nauczyć się w sposób komunikatywny języka polskiego. Panie Arkadiuszu, to dobrze dla Polski, że Ukraińcy przyjeżdżają tutaj na krótki okres, czy też lepiej by było, gdyby zostawali tutaj w Polsce na dłuższy okres lub też po prostu budowali tutaj swoje życie już na stałe? Nie no, zdecydowanie oczekiwalibyśmy, żeby zostawali na dłużej. No to jest jeden z kluczowych elementów też oczekiwania pracodawców. Jeżeli pracodawca chce, inwestuje w pracownika z Ukrainy, chce myśleć długofalowo, to też przepisy muszą na to pozwalać, a ten raport pokazuje jasno, że bariery regulacyjne są istotnym elementem, który powoduje, że między innymi ci pracownicy są bardzo krótko. No 71% traktuje Polskę sezonowo, tak? My chcielibyśmy, to można trochę odwołać się do historii, tak samo jak Polacy, kiedy wyjeżdżali za granicę, myśleli o dłuższym pobycie stałym. Tak więc na dzisiaj ja mam nadzieję, że nowa polityka migracyjna, jaką ma rząd opracować i ogłosić, będzie uwzględniała jakieś elementy, które będą powodować, że ci Ukraińcy będą stawali tutaj w Polsce na dłużej. 39% polskich pracowników obawia się, że Ukraińcy hamują wzrost wynagrodzeń. To jest cyfra, która pada w tym raporcie. Czy faktycznie osoby z Ukrainy utrwalają w Polsce taki model gospodarki opartej na konkurencji niskimi kosztami pracy? Czy też może jest to mit, bo Ukraińcy, tak jak my kiedyś, chociażby w Wielkiej Brytanii, wypełnialiśmy te nisze, gdzie Anglicy po prostu pracować nie chcieli? Bardziej skłaniam się ku tej drugiej tezie pana redaktora, bo pamiętajmy, że bez pracowników z Ukrainy polscy przedsiębiorcy mieliby większe jeszcze problemy. Już dzisiaj widzimy ostatnie dane z produkcji przemysłowej, z sektora budowlanego mówią o spadku. Już dzisiaj pracodawcy mówią o spadku inwestycji, dalszym spadku inwestycji prywatnych z uwagi na brak rąk do pracy. I według mnie ten poziom procentowy, o którym pan redaktor wspomniał, jest stosunkowo za duży. Ja myślę, że tu nie ma żadnej obawy o zabieranie części polskim pracownikom zarówno pracy, jak i powodu, dlaczego mieliby zostać te wynagrodzenia mniejsze. Widzimy w tym badaniu jasno. Poziom wynagrodzenia pracowników ukraińskich jest taki sam jak polski. Od 2,5 do 3,5 tysiąca netto. Stawka minimalna jest też godzinowa, jest też stosunkowo wyższa. Oczywiście zależy od regionów, miejsca pracy, charakteru. To jest dużo elementów składowych. Ale jedno jest dla mnie bardzo istotne, to, że jest stosunkowo wysoki, pozytywny stosunek pracodawców. A mówię to o swoim środowisku, co do zatrudnienia pracowników z Ukrainy. 71%. Mówił pan o tym, że polska gospodarka potrzebuje Ukraińców według raportu innego niż ten, który dziś został opublikowany, raportu NBP. W 2017 roku prawie połowa gospodarstw rolnych w Polsce korzystała z pracowników ukraińskich. No ale z drugiej strony pojawiają się też takie argumenty, że być może warto by w Polsce jeszcze bardziej podnieść płace i po prostu zachęcić Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, do powrotu tutaj, a nie ułatwiać przyjazd tutaj Ukraińcom, że aby znaleźli tutaj pracę i pracowali dla polskiej gospodarki. Może panie w tę stronę. Panie redaktorze, to jest bardzo trudne. No, jeżeli weźmiemy poziom zarobków osób, pomimo kosztów, o których pani tutaj też przedmówca wspomniała, a osób, które zarabiają w Wielkiej Brytanii, to ja raczej jestem skłonny zdania, że Polacy z Wielkiej Brytanii nie wrócą. Na tej samej zasadzie są postulaty, żeby wróciły osoby z Nowej Zelandii, o których dzisiaj wspominał prezydent Duda. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, tam te osoby więcej zarabiają. My powinniśmy robić wszystko, aby Ukraińcy nie traktowali Polski jako kraj tranzytowy, bo widzimy zmiany w przepisach w Republice Czeskiej, którzy też mówią o otwarciu na pracowników z Ukrainy. Mają państwo takie poczucie, że być może w Europie zaczyna się walka o tych pracowników imigrantów, bo pamiętamy, że jednym z powodów Brexitu było zatrzymanie fali migracyjnej do Wielkiej Brytanii, także z Europy Środkowo-Wschodniej. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Theresa May, premier rządu Wielkiej Brytanii, no robi właściwie wszystko, żeby tych pracowników zatrzymać, bo po prostu ktoś policzył i doszli do wniosku, że ci pracownicy po prostu Wielkiej Brytanii są potrzebni. Może być tak, że i Niemcy będą zabiegali o pracowników z Ukrainy, i Czesi, i Słowacy? Jest to trochę taki, z jednej strony wiem, że i czeskie władze, i niemieckie zabiegają o pracowników, tylko z drugiej strony też jednak nie jest to jednoznaczne. Na przykład w Czechach istnieje taka procedura, że oni mają jakby kwoty na pracowników i rząd na przykład mówi, jaka kwota jest na ten rok, ale nie zupełnie ona odpowiada realnym potrzebom. I często właśnie jest taki konflikt tutaj troszkę inaczej niż w Polsce. W Polsce mi się wydaje, że pracodawcy mają większe lobby niż na przykład w Czechach, bo jest zapotrzebowanie na przykład 150 tysięcy pracowników, a kwota może być 5 tysięcy. To jakby ja mówię teraz jego przykład, ale jest zapotrzebowanie większe niż na przykład kwota, ale tym niemniej jednak presja pracodawców jest i rząd już po jakimś czasie zakazu, bo na przykład też był taki proceder, że czeski rząd nie wydawał wiz pracownikom, roboczych wiz i często pracownicy jeździli przez Polskę dokumenty do Czech pracować i to też tworzyło różne takie niezbyt legalne procedery. i też na życie, jeśli chodzi o firmy pośredniczące w tych procederach. Także tym niemniej widzimy tej strony niemieckiej zapotrzebowanie. Oni też, wiem, że zwracali się do ukraińskiego rządu, żeby podpisać umowy o zatrudnianiu pracowników czyli z Ukrainy. Czyli ten wyścig się zaczyna lub też już się zaczął. Chciałem jeszcze jeden wątek poruszyć, który pojawia się w tym raporcie Barometry Imigracji Zarobkowej. 11% Polaków ma negatywny stosunek do Ukraińców. Rośnie za to liczba Polaków ze zdecydowanie złym zdaniem o naszych wschodnich sąsiadach. W pierwszym półroczu tego roku był to 1%, zaledwie 1%. Teraz jest to już 6%. I co ciekawe, najgorsze zdanie o Ukraińcach mają osoby w wieku 55-67 lat, to jest 19%, a także te zarabiające powyżej 4000 złotych. Jak państwo interpretują ten wynik? Skąd takie dane? No, starsze pokolenie może bardziej jest wrażliwe na media, bardziej wierzy różnego rodzaju mediów, a nie ukrywajmy, media prawicowe no, dosyć negatywnie portretują jak i uchodźców, cudzoziemców, Ukraińców, to jakby jest przekaz bardzo jednoznaczny, w sensie jak Ukraińcy to banderowcy, czyli nie ma innych jakby trochę też zakłamują obraz rzeczywistej Ukrainy, jacy są Ukraińcy i nie wiem na ile ci ludzie też mają styczność z Ukraińcami, bo tutaj też warto powiedzieć o zależności. Czym więcej, jak znasz kogoś z tego kraju, to też masz inny stosunek, no właśnie, raczej pozytywny. Jakie są te stosunki Polaków z Ukraińcami tutaj w Polsce? Czy Ukraińcy integrują się z Polakami, Polacy z Ukraińcami, czy też żyjemy gdzieś obok siebie, mijamy się i żyjemy w dwóch zupełnie różnych światach, nie ciekawi tego drugiego człowieka? Raczej, jeśli chodzi o Ukraińców, jak przyjeżdżałem, to bardzo chętnie chcą znać język, chcą się uczyć, chcą poznać ten kraj. I też mi się wydaje, że też jak poznają już język, to też mogą się komunikować i wtedy ta integracja jest dosyć szybsza, o wiele szybsza. Z innej strony to, co mówiliśmy o tych negatywnych tendencjach, to też Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich upubliczniło raport, gdzie niezgłoszonych, że 20% Ukraińców było ofiarami różnego rodzaju przestępstw nienawiści. To nie są zgłaszane. Zgłaszane są około 5% z tych wszystkich. Także widzimy to tendencję i też to, co się dzieje w mediach, jednak ma przełożenie niestety też na rzeczywisty stosunek, czyli pobicia, obelgi, takiego rodzaju rzeczy. Czy Ukraina nie obawia się z drugiej strony, patrząc na tę sytuację gospodarczą, drenażu mózgów, bo też to pokazują badania Narodowego Banku Polskiego, że do Polski wyjeżdżają najczęściej osoby w sile wieku, najczęściej dobrze wykształcone. Akurat tak, już zaczyna, bo trochę było jakiś czas, że Ukraińcy też podobne myślenie, że my będziemy tutaj, trzeba zwiększać płace, no to Ukraińcy będą wracać. Niestety tutaj, jak człowiek się zadomuje, człowiek nie jest piątkiem, nie możemy takim temu z powrotem przesuwać. Człowiek jak przyjeżdża, zadomawia się, nie ma rodziny, no to się przyzwyczaja. To nie jest tak łatwo wrócić na przykład. Ale w Ukrainie, zwłaszcza ostatnie lata, już zaczynają myśleć, że brakuje kierowców, autobusów miejskich, brakuje pracowników w strefie, w dziedzinie turystyki i wielu, wielu innych. Także jest to już poważny problem. Też Ukraina nie jest taka duża i też mamy demograficzny spad. Też jednak mamy też problemy demograficzne. Jeszcze krótko dopytam, z raportu, o którym dziś rozmawiamy, wynika, że po Ukraińcach w kolejce po pracę w Polsce ustawiają się niebawem też Białorusini lub też już się ustawiają. No tak, ale pamiętajmy, że to jest tylko 8%. Patrząc przez pryzmat tych krajów, pamiętajmy, że tam jeszcze nie ma takiego systemu współpracy. To jest bardzo trudne, z których kierunków. My mówimy często w tym kontekście o nowej polityce imigracyjnej, także o krajach azjatyckich. Już dzisiaj w Warszawie widzimy pracowników w niektórych firmach z obszaru Pakistanu czy innych krajów. No, tu trzeba sobie jasno powiedzieć i to słusznie koleżanka tutaj wspomniała. Pewna granica drenażu pracowników ukraińskich już następuje. No, te zasoby będą się wyczerpywać. Mówimy o Czechach, o Niemczech, o tych elementach, które będą powodować, że dochodzimy do pewnej ściany, tak więc musimy się otworzyć na inne kraje, musimy otworzyć na inne rynki. Stąd jest oczekiwanie strony pracodawców. Dziękuję państwu za rozmowę. Mirosława Kerek, Fundacja Nasz Wybór, Arkadiusz Pączka, pracodawca RP. Marcin Pośpiech, kłaniam się. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl.